به خیر کوچولو. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربون، خدایی که خیلی مهربونه و شما گلگلیا رو چقدر دوست داریم. انشالله دماغتون چاق چاقه، حال روزتون خوبه. گله قشنگم، یک سوال: اگه یه مشکلی پیش بیاد شما چی کار میکنید؟ برای حل مشکلتون آیا مثلا از کسی کمک میگیرین یا خودتون فکر میکنین و بالاخره به یه راه حل میرسین؟ اگر اینطوره که آفرین به شما، ولی اگر هم از کسی کمک میگیرین بازم آفرین به شما. آره، در هر صورت مشکل باید به شکلی حل بشه. بریم سراغ قصه‌ای به اسم مشکل آقا کلاغه که خیلی قشنگه. یه روز آقا کلاغه قصه ما خیلی تشنه شده بود. هر جا دنبال آب میگشت نمیتونست آبی پیدا بکنه تا بخوره. اون دیگه داشت از گشتن ناامید میشد که یه دفعه همونطور که داشت پرواز میکرد چشمش به یه کوزه آب افتاد. آقا کلاغه تندی به طرف کوزه رفت و کنار کوزه نشست. توی کوزه رو نگاه کرد به این امید که آبی توش باشه. با خوشحالی دید که بله، ته کوزه یه کمی آب هست. آقا کلاغه سعی کرد سرشو بکنه تو کوزه تا بتونه آب بخوره. آخه خیلی تشنش بود بچه ها. اما عزیزای من، میدونین چی شد؟ وای، نگم که گردن کوزه اونقدر باریک بود که سر آقا کلاغه اصلاً به ته کوزه نمیرسید. هر کاری کرد بلکه بتونه یکم از آب ته کوزه رو بخوره نشد. با ناامیدی سرشو از توی کوزه بیرون آورد و گفت: حالا چیکار کنم؟ چجوری آب بخورم؟ دارم میمیرم از تشنگی. اون یکم کوزه رو نگاه کرد، بعد پیش خودش فکر کرد که باید یه کاری بکنه، یه راه حلی پیدا کنه. یکم دور کوزه راه رفت، یهو با خودش گفت: فهمیدم. بعد به سمت کوزه رفت، سعی کرد اونو اونقدر کچ کنه تا بتونه آب بخوره، ولی کوزه اونقدر سنگین بود که اصلا از جاش تکونم نمیخورد، چه برسه به اینکه کچش بکنه. خلاصه آقا کلاغه نشست و برای مدتی فکر کرد، بعد یه نگاهی به دور و برش کرد، دید که چند تا سنگ کوچولو اون اطراف افتاده. پیش خودش گفت: شاید بتونم با این سنگ یه کاری بکنم که بتونم آب بخورم. اما چی کار میتونم بکنم؟ آقا کلاغه یه کمی فکر کرد، بعد یاد چشمه افتاد که وقتی با دوستاش بازی میکرد و سنگ تو چشمه مینداختن آب چشمه بالا میومد. با خودش گفت: یه امتحانی میکنم. شروع کرد سنگ ریزه ها رو یکی یکی جمع کرد، بعد همه رو انداخت توی کوزه. کوزه هی پرتر و پرتر میشد، آب هی بالا و بالاتر میومد. آقا کلاغه انقدر این کار رو انجام داد تا اینکه آب اومد بالا تا تونست بخوره و تشنگیش برطرف بشه. حالا اون خیلی خوشحال بود که فکرش درست بوده و زحمتاشم نتیجه داده. آفرین به آقا کلاغه قصه ما. آفرین، اون اصلا ناامید نشد، فکر کرد، با فکر کردن یه راه حلی پیدا کرد و مشکلشو بالاخره حل کرد. برای من خود این یه درس بود بچه ها. سنگ ریزه ها رو ریخت ته کوزه، آب اومد رو، اومد بالا، اومد تا جایی که بله آقای کلاقه بتونه آب بخوره. پس شما هم اگر مشکلی داشتین باید چیکار کنین؟ باید خوب خوب فکر کنین یا بالاخره از بزرگترها کمک بگیرین دیگه، نه؟ قربون شما عزیزای دلبندم، بچه های باهوش خودم، دیگه وقت خوابتونه، بخوابین، انشالله خوابهای خوبم ببینین. خدا نگهدار.